ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, हम सब यहाँ आए हैं। व्यापार के लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है। हम सब धर्म के लिए आए हैं और धर्म है वो विषय जो मनुष्य और पशु में अंतर है। शास्त्र में बताया गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिः नारायणम्। अर्थात सभी पशु आहार करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। निद्रा पशु और मनुष्य दोनों सो जाते हैं, नींद लेते हैं। आहार निद्रा भाई दोनों पशु और मनुष्य भयभीत होते हैं और मैथुन। तो ये चार वृत्ति है पशुओं में और मनुष्यों में भी। तो अंतर क्या है? कुछ अंतर है, मनुष्य तो पशुओं से बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कुछ पशु पक्षी में कुछ ज्ञान है जो और बुद्धि है जो मनुष्यों में नहीं है। जैसे कुछ पक्षी है तो उनके पक्षियों के पास रेडार नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से उनकी यही बुद्धि है कि शीतकाल एक जगह में रहते हैं और बहुत दूर जाते हैं, प्रवास करते हैं बहुत दूर ग्रीष्म काल में। तो वो बुद्धि हमारे पास नहीं है। तो मूल अंतर है मनुष्य और पशु में धर्म। धर्मो हितेशम अधिको विशेषम। मनुष्य जन्म में यही विशेष अवसर है धर्म पालन करना, जो पशुओं के लिए संभव नहीं है। इसलिए धर्मेन ही न पशु भी नारायण। वो मनुष्य जिसका जीवन में धर्म नहीं है वो वास्तव मनुष्य नहीं है, वो द्विपद पशु है। तो आप सब मनुष्य है, मनुष्य और नारी, और आप सब यहां आए हैं धर्म के लिए। तो वास्तव धर्म क्या है? आजकल इस धर्म शब्द का इस प्रकार प्रयोग है, लोग बोलते हैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म। परंतु धर्म शब्द का अर्थ नहीं है कोई सांप्रदायिक दल या विश्वास। धर्म शब्द का अर्थ है किसी भी चीज, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का मूल स्वभाव। जैसे चीनी का मूल स्वभाव है वो मधुर है। अगर हम चीनी देखते हैं उसका स्वाद लेते हैं और वो नमकीन है तो समझते तो वो चीनी नहीं है, नमक है, दोनों तो एक ही जैसे दिखते है। उसका स्वाद से हम समझ सकते हैं ये क्या चीनी है या नमक है। तो अगर चीनी कड़वा है तो चीनी नहीं है। तो इस प्रकार जीव का धर्म है सेवा करना, भगवान की सेवा करना। सब जीव बहुत ही छोटे हैं और भगवान महान है। सब जीव भगवान के अधीन है, भगवान ने अंतर है, प्रभु है, और जीव बहुत ही छोटे है। इसलिए जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। जो जीव भगवान की सेवा करते हैं वो जीव उसका स्वाभाविक अवस्था में है, और उस स्वाभाविक अवस्था में है जीव का स्वाभाविक शुद्ध वृत्ति प्रकट होती है। और यदि हम भगवान की सेवा भूल के प्रयास करते हैं खुद को भगवान बनाना तो वो अधर्म होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि असुरों का एक मुख्य लक्षण है कि वे इस प्रकार विचार करते हैं, ईश्वर हो हम अहम भोगी। ईश्वर कौन है? अल्लाह, जीसस, कृष्ण, मैं ईश्वर हूं। इस प्रकार असुरों सोचते, और मैं भोगी हूं, सब कुछ जो जगत में है सब कुछ मेरा इंद्रिय सुख के लिए है। तो ये असुरिक वृत्ति है, और शुद्ध वृत्ति है, जीव की शुद्ध वृत्ति है इस प्रकार सोचना कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान महान है, वे प्रभु है, मैं उनका दास हूं। जीवेश्वर रूप है कृष्ण नित्य दास। तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब है अच्छा होना, कुछ बुरा काम नहीं करना, दूसरों से सद्भावना से व्यवहार करना। तो ऐसा है, परंतु केवल सदाचारी होना, सद्भावना करना, धर्म तो पूर्ण नहीं होते। कौन है भगवान? मेरा क्या कर्तव्य है भगवान की सेवा में? यही सब समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में धर्म के चार स्तंभ का वर्णन है। तो धर्म का मूल विषय है भगवान की सेवा में आत्मसमर्पण भाव। तो इस भौतिक संसार में भक्तों के चरित्र में धर्म के चार स्तंभों से धर्म प्रकट होते, अर्थात ये चार स्तंभ होने चाहिए। अगर ये चारों हो तो धर्म होते, नहीं तो धर्म तो नहीं है। वो चार स्तंभ है satyata, tapasya, pavitrata, or daya. तो सत्यता होना चाहिए, मिथ्या से माया से धर्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि जो धार्मिक है सत्यवादी है, परंतु सत्यवादी तो सिर्फ जो झूठ नहीं बोलता है, ऐसा तो नहीं है। सत्यवादी का मतलब उसके पास सत्य ज्ञान है, परम सत्य कौन है। बहुत से लोग बोलते हैं कि शिव, ब्रह्मा, विष्णु, काली, साई बाबा, मैं, तुम, सब एक ही है, सब भगवान है। परंतु सत्य क्या है? मैं भगवान हूं, वो सत्य है। मुझे सिर दर्द है तो कैसे मैं भगवान हूं? ऐसे ही बहुत लोग बोलते हैं कि सब भगवान है, मैं भी भगवान हूं। तो अगर तुम भगवान हो तो क्यों कभी कभी तुमको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा दांत निकालने के लिए? वो बहुत दर्द है। वो क्या है? भगवान की लीला। तो वो भगवान की लीला नहीं है। भगवान की लीला आनंदमय है। भगवान की लीला में टूथेक और डेंटिस्ट के पास जाना कभी भी नहीं होता। तो हम भगवान नहीं है, हमारे ऊपर बहुत महान महान देवताओं है, विष्णु, इंद्र, चंद्र, सूर्य इत्यादि। तो कौन है परम सत्य? इस विषय, इस सत्य ज्ञान का निष्कर्ष करने के लिए शास्त्र का सिद्धांत समझना चाहिए। और शास्त्र का परम सिद्धांत है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। परमेश्वर है कृष्ण। तो ये परमेश्वर नाम हम बहुत दफे सुनते हैं, भगवान महादेव शिव को परमेश्वर नाम से पुकारना है। तो वे परमेश्वर है, विशेषकर इस भौतिक संसार में। इनकी पत्नी है दुर्गा, जो इस भौतिक संसार की परम देवी है, दुर्गा देवी। दुर्गा का मतलब दुर्ग, वो किला जैसे है, बहुत दुर्गा। इस संसार के बाहर गमन करना बहुत कठिन होते, दुर्लभ होते। तो इस भौतिक संसार एक जेल जैसे है, और इसलिए दुर्गा का नाम है दुर्गा। और इनके पति है शिव महादेव। तो इस भौतिक संसार में परमेश्वर है शिव। पद्म पुराण में एक वृत्तांत है कि पार्वती दुर्गा इनके पति से शिव से धर्म के बारे में बहुत पूछते हैं। तो उनका एक प्रश्न था कि हम देखते हैं कि बहुत देव देवियों है, और इसलिए इस संसार में बहुत प्रकार की उपासना होती है। श्रेष्ठ उपासना कौन है? और बहुत देव देवियों की आराधना होती है, श्रेष्ठ आराधना कौन सी है? तो महादेव उत्तर में बोले, आराधनानं सर्वेषां विष्णुर आराधनं परम्। सभी प्रकार की आराधना में श्रेष्ठ विष्णु की आराधना। तो इस प्रकार बहुत शास्त्र प्रमाण है कि विष्णु और शिव एक परिप्रेक्ष्य में लगभग एक ही होते हुए भी, तो पूर्ण विचार से और शास्त्र प्रमाण से समझना चाहिए कि ईश्वर परमा है कृष्ण और उनका सच्चिदानंद विग्रह। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो एक दृष्टिकोण से वो सही है। इसका अर्थ है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, इसलिए भगवान तो कभी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। भगवान का सच्चित आनंदमय रूप है, भगवान का रूप है लेकिन वो रूप हमारे जैसे नहीं है। भगवान का रूप पूर्ण सत चित और आनंदमय है, पूरा आध्यात्मिक है, उसका जन्म और मृत्यु नहीं होते। श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनादि आदि, वे सबके इस पूरी सृष्टि के पहले वे थे और सभी वस्तुओं के मूल स्रोत है कृष्ण, जिनका एक और प्रसिद्ध नाम है गोविंद। भगवान कृष्ण के बहुत नाम है, असंख्य नाम है, क्योंकि इनके असंख्य दिव्य गुण है। तो कृष्ण गोविंद यही सब भगवान से के सबसे प्रसिद्ध और प्रिय नाम है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, जैसे गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं अहं सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते, कि मैं सभी वस्तुओं के मूल स्रोत हूं और सब कुछ मेरे से आता है। तो परम धर्म में सत्य धर्म में सत्य ज्ञान होना चाहिए। तो सब लोग जो धार्मिक है स्वीकार करते हैं कि भगवान है हमारे ऊपर, कुछ है कोई है ऊपर वाला है। कौन है वो ऊपर वाला और कैसे वो ऊपर वाला है? वो केवल ऊपर वाला नहीं है, अंदर वाला भी है और बाहर वाला भी है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है फिर भी उनका स्वयं का धाम भी है। तो ये सब श्रीमद् भागवत में भगवत तत्व विज्ञान कहते हैं। परम विज्ञान है भगवत तत्व, सबसे सूक्ष्म विषय है भगवत तत्व। कौन है भगवान, भगवान कैसे भगवान होते हैं? हम और हम जो जीव है असंख्य जीव है और भगवान जो एक है परम पुरुष, हमारे बीच में क्या संबंध है? यही सब भगवत तत्व ज्ञान है, जिसकी विशद चर्चा होती है सर्वश्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो सत्य ज्ञान होना चाहिए। यदि हमारा ज्ञान धर्म के बारे में भगवान के बारे में अपूर्ण होते हैं तो हमारा धर्म भी अपूर्ण होगा। तो धर्म के चार स्तंभ है, जिसका मूल स्तंभ है सत्यता। और क्या है? दया, Daya ka matlab advaishta sarva bhutanam maitra karuna eva cha. Gita mein Shri Krishna kehte hain ki inke bhakton ka swabhav aise hai, advaishta sarva bhutanam. किसी को द्वेष नहीं करना, सबसे मैत्री भाव करना और करुणा. तो जिस धर्म में पशु हत्या होती है वो श्रेष्ठ धर्म नहीं हो सकते. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों जो प्रेम से प्रीति से मुझको फल फाल जाल पत इत्यादि वस्तुओं मुझको अर्पण करते हैं वो प्रेम अर्पण मैं ग्रहण करता हूं. तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ खा सकते हैं, परंतु भगवान कृष्ण मांसाहारी नहीं है. तो मांसाहार का जरूरत नहीं है शरीर का पोषण के लिए. राक्षस वृत्ति से लोग मांस खून खाना चाहते हैं, परंतु परम धर्म में वो संभव नहीं है, क्योंकि उससे दया गुण नहीं होते. दया के विपरीत है हिंसा, और परम धर्म में हिंसा नहीं हो सकते, तो दया होना चाहिए. पवित्रता अर्थात स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता और हृदय चेतना वो भी शुद्ध होना चाहिए. अर्थात हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मत्सार्य अगर हो तो साथ साथ धर्म नहीं हो सकते. उस अवस्था में भी हम धर्म की साधना कर सकते, परंतु धार्मिक साधना करने से फल होगा हृदय शुद्धि. तो यदि हम अग्रसर होते हैं धार्मिक साधना में तो धीरे धीरे काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सार्य निकाल जाएगा, और शुद्ध हृदय में हम शुद्ध परिशुद्ध भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकेंगे. निर्मल हृदय में भक्ति का प्रकाश हो सकते हैं, और तपस्या चौथा स्तंभ है तपस्या. तो पूर्व काल में आज तक कम पूर्व काल में विशेषकर भारत में बहुत से लोग घर संसार सब कुछ त्याग करके पहाड़ या जंगल गए थे तपस्या करने के लिए. तो इस कलयुग में इतने सा तपस्या करना कठिन है, परंतु समझना चाहिए कि इंद्रिय सुख अबद्ध इंद्रिय सुख और धर्म तो साथ साथ नहीं हो सकते. धर्म में कुछ नियम पालन करना चाहिए, भौतिक भोग विलासी जो हमेशा जीभ के लिए कुछ चाहते, गुटखा, पान, बीड़ी, चाय, कॉफी, च्यूइंग गम, आइसक्रीम, हमेशा कुछ ना कुछ जीभ का सुख कुछ खाना चाहिए या धूम्रपान करना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकते। सभी इंद्रियों की तृप्ति होती है, परंतु इंद्रियों को दमन करना धर्म का प्रवेश है। तो ये चार स्तंभ होना चाहिए वास्तव धर्म। धर्म क्या है इसके बारे में बहुत विवाद होते हैं, परंतु यही परीक्षा है। तो किसी भी धर्म या तथाकथित धर्म में कितना है सत्यता, पवित्रता, तपस्या और दया, तो ये चारों यदि नहीं हो तो धर्म भी नहीं है, और यदि हो तो वो ही धर्म है। और विशेषकर क्या सत्य है इसको समझना चाहिए, क्या सत्य धर्म है। तो सत्य है कि हम आत्मा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण का प्रथम आध्यात्मिक उपदेश यही था कि शरीर अस्थाई है, शरीर का जन्म हो और उसका मृत्यु होगा, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होगा, परंतु आत्मा सनातन है। ईश्वरीय का जन्म के पहले मैं था, और ईश्वरीय का मृत्यु जो होगा, हम जितने भी मेडिसिन लेते हैं, हम LIC पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस ले सकते, लेकिन मृत्यु होगा। तो इस शरीर का मृत्यु के बाद मैं रहूंगा, क्योंकि मैं सनातन आत्मा हूं। तो यही सत्य है। आजकल नास्तिक प्रचार बहुत होते हैं स्कूल कॉलेज में भी, कि शरीर क्या है तो खाली कुछ केमिकल्स है और कुछ नहीं है। सभी स्कूल में बच्चे को शिक्षा देना है कि बहुत पहले कुछ नहीं था, फिर एक विशाल विस्फोट था, बिग बैंग, और उसके बाद कुछ बंदर था, और उसके बाद हम यहां है मनुष्य। यही सब साइंस का नाम है नास्तिकवाद। सत्य है कि हम सनातन आत्मा है। ईश्वरीय तो खाली केमिकल्स है, परंतु हम जो चिन्मय है, हम जो चेतना है, हमारे लक्षण है, आत्मा का लक्षण है चेतना, हम शरीर से अलग है। तो ये सब साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम खाली शरीर है, परंतु शरीर तो खाली केमिकल्स है, और केमिकल्स में चेतना नहीं है, वो चेतना आत्मा का लक्षण है। तो यही सत्य है। कि हम आत्मा है, ये हिंदू धर्म का विश्वास नहीं है। इसलिए ऐसा बोलना हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म जो ऐसे कहते हैं, ये वो व्यक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है धर्म के बारे में, क्योंकि धर्म एक प्रकार का विश्वास नहीं है। धर्म का मूल स्तंभ है सत्य ज्ञान, और ज्ञान है कि आत्मा सनातन है। तो कभी कभी एक आत्मा एक हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं और इसलिए बोलते हैं घर से कहो हम हिंदू है, और कभी कभी एक जीव मुसलमान का घर में जन्म लेते हैं और इसलिए बोलते हैं अल्लाहु अकबर। परंतु सत्य धर्म इस प्रकार विभाजित नहीं होते। सत्य धर्म का मूल स्तंभ है, पूर्ण धर्म का मूल स्तंभ है पूर्ण ज्ञान। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन के द्वारा सब उच्च कोटि जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान दिए थे। भगवद गीता में श्री कृष्ण नहीं बोले कि मैं भगवान हूं विश्वास करो बस, नहीं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बल समझ लो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, तुम कौन हो, क्यों हम इस भौतिक संसार में बहुत प्रकार का दुख मिलते हैं, और कैसे हम इस सांसारिक घर अवस्था से हम मुक्त हो सकते, ये सब ज्ञान है भगवद गीता में। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन अमृत संघ में हमारा प्रचार है ज्ञान के अनुसार, भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार। ये भगवद गीता ज्ञान ही है, ये हिंदू धर्म तो नहीं है, वो हिंदू शब्द तो गीता में ही नहीं है, वेद शास्त्र में नहीं है, किसी पुराण रामायण महाभारत वेदांत सूत्र ये सभी प्राचीन शास्त्र में ये हिंदू शब्द नहीं है, ये एक आधुनिक शब्द है। आधुनिक का मतलब शायद कितना 1200 साल के पहले मुसलमानों जो पाश्चात्य प्रांत से आए थे तो उन्होंने कहा कि जो उस देश में रहते हैं जिस देश का नाम है हिंदुस्तान, उन्होंने हिंदुस्तान देश उस देश को नाम दिया था, वे सब हिंदू है। और क्यों हिंदू बोले, क्योंकि वो सिंधु नदी अखंड भारत के पश्चिम सीमा में सिंधु नदी है, अभी भारत तो खंडित हो गया है, सिंधु नदी पाकिस्तान में है। तो इनकी भाषा में वो सु शब्द नहीं है, इसलिए वे सिंधु शब्द उच्चारण नहीं कर पाए, नहीं कर सकते, और इसलिए वो सु शब्द परिणाम करके हिंदू बोले। तो जो हिंदू नदी के दूसरा तट पर रहते सब हिंदू है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते। तो इस प्रकार इस हिंदू शब्द आया था। इस हिंदू शब्द का कुछ भी तात्विक अर्थ नहीं है, व्यवहारिक आधुनिक शब्द है। तो भगवद गीता ज्ञान है, और ज्ञान तो सब लोग के लिए है। जैसे 2 + 2 = 4, तो अगर स्कूल में एक शिक्षक हिंदू है और बच्चे को शिक्षा देते हैं कि 2 + 2 = 4, तो इसलिए वो ज्ञान तो हिंदू ज्ञान नहीं है, ज्ञान जो है वो सबके लिए है, और कोई नहीं बोल सकते कि ये ज्ञान हमारी संपत्ति है, 2+2=4 वो हिंदू ज्ञान है, ऐसे तो नहीं है, वो सच ही है। ज्ञान का मतलब जो सच है, और शास्त्र वास्तव शास्त्र ऐसे नहीं है एक सांप्रदायिक मत, तो ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में ऐसा बताया गया है, और हमारा शास्त्र में वो हमारा प्रभु है अल्लाह, और दूसरा शास्त्र में हमारा है जीसस, और इस प्रकार और धर्म का नाम से झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, लड़ाई करते हैं। ये ऐसे धार्मिक विवाद वो सब अज्ञान का कारण से होते हैं। जो ज्ञानी है वे धर्म लेके तो लड़ाई नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि सब आत्मा है, सब भगवान के नित्य दास है, और इस प्रकार भेद करना हम हिंदू है हम क्रिश्चियन है यही सब अज्ञान से आते हैं। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार है सब जीव को, विशेषकर जो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है इस बार, क्योंकि मनुष्य जन्म में ये सब धार्मिक विचार करना संभव है। तो हमारा प्रचार है कि मनुष्य बन जाओ, पशु जैसे मत रहो, आहार निद्रा भाई मैथुन, खाली पैसा कमाना, रोटी खाना, टीवी देखना, सचिन को जय हो बोलना, हमारा भगवान है सचिन, कुछ युवक ऐसे ही बोलते। तो ये मनुष्य जीवन नहीं है। जो मनुष्य तो धर्म के बिना जीवन व्यतीत करते है वो वास्तव मनुष्य नहीं है, और उसका फल होगा कि चूंकि इस जीवन में तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी तो पशु जैसे जीवन व्यतीत किया, उसका फल होगा कि उसका अगला जन्म पशु योनि में होगा। तो हमारा प्रचार है पहले मनुष्य बन जाओ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र का पहला प्रस्ताव है कि अभी इस अति दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है तो अभी ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, ये सब प्रश्न पूछना चाहिए। परंतु कलयुग का प्रभाव से सब लोग तो पशु जैसे जीवन व्यतीत करते, बोलते हम हिंदू है या हम मुसलमान है, लेकिन उनका उद्देश्य है धर्म लेके तो बड़ा पशु जैसे जीवन व्यतीत करो। हे भगवान हमको आशीर्वाद दो जिससे हम सुख से आहार निद्रा भाई मैथुन ये चारों कर सकते, मुझको ज्यादा पैसा दे दो, भगवान का काम है मुझको पैसा देना। डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग बटन दबना पैसा आता है, भगवान है आकाश में एक एटीएम, ये भगवान का काम। तो ये धर्म तो धर्म नहीं है, और धर्म का नाम लेके दूसरों को द्वेष करना वो भी धर्म नहीं है। तो वास्तव धर्म क्या है इसके बारे में कम से कम पूछना चाहिए। तो खाली औपचारिक रूप से बोलना हम हिंदू हैं हम मुसलमान हैं तो वो धर्म तो नहीं है। वास्तव धर्म क्या है, वास्तव भगवान कौन है, इसको समझना चाहिए। तो ऐसे एक हा बात है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, परंतु मेरा विचार है कि और उचित है ऐसा कहना शर्म के से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि आजकल ज्यादा हिंदू तो वास्तव भगवान कृष्ण चौर के साई बाबा की पूजा करते हैं, और साई बाबा तो भगवान तो नहीं है। कौन था लोग बोलते वो फकीर था, लेकिन भगवान तो नहीं है। शास्त्र में वो सब प्रमाण है थी कौन भगवान है, लेकिन शास्त्र की वाणी तो कोई उसको स्पर्श भी नहीं करते। सोचते कि और साई बाबा तो अच्छा एटीएम है, तो इसलिए साई बाबा की पूजा करना चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि इस देश में अवसर है सत्य धर्म परम धर्म आसानी से ग्रहण कर, परंतु उसको छोड़ के ही तो सब झूठी चीजों को ग्रहण करते लोग। तो इसलिए सत्य प्रचार करना चाहिए। शायद यही सब प्रचार सुनने से आप प्रसन्न नहीं होंगे, परंतु यदि आप ग्रहण करेंगे आप वास्तव में प्रसन्न हो सकते, क्योंकि वास्तव प्रसन्नता है आध्यात्मिक आत्म धर्म में, और आत्म धर्म है परमात्मा श्री कृष्ण की अहैतु की भक्ति। अहैतु की का मतलब जिसमें भौतिक हेतु नहीं है, हे भगवान मुझको पैसा दो, मुझको सुंदरी स्त्री दो, मुझको स्वर्ग वास दे दो, दो दो दो दो, नहीं। अहैतु की सेवा है केवल भक्ति से प्रीति से श्री कृष्ण की सेवा करना, वो परम भक्ति है। तो इस भक्ति का प्रचार करना अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन का उद्देश्य है। इस कल युग में कठोर तपस्या करना आम लोग के लिए संभव नहीं है। तो इस कल युग में कि लोग बहुत बड़े पंडित होंगे वो भी संभव नहीं है। तपस्या इतने सा करना संभव नहीं है क्योंकि लोग का शारीरिक बल कम होते हैं और मानसिक बल भी कम है, इसलिए ज्यादा पांडित्य भी संभव नहीं है। तो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम पूर्ण धर्म परम धर्म सत्य धर्म का पूर्ण परम सत्य फल मिल सकते हैं हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। सब धर्म पूर्ण होते हैं इस हरि नाम कीर्तन के द्वारा। तो हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। ये सत्य आनंद का धर्म है। तो साथ साथ सत्य धर्म क्या है इसके बारे में ज्ञान भी होने चाहिए। तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में है, हम जो श्रील प्रभुपाद के शिष्यों है, हम हरि नाम संकीर्तन प्रचार करते हैं और शास्त्र के अनुसार हम प्रचार करते हैं। अगर हम शास्त्र से प्रचार नहीं करते और खाली हमारा खुद का राय से प्रचार करते हैं तो वास्तव धर्म स्थापित नहीं हो सकते। वास्तव धर्म शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान कृष्ण स्वयं प्रचार किए थे, और श्रीमद् भागवत जो वेदव्यास का अंतिम और सर्वोच्च साहित्यिक प्रदान और प्रमाण है, और जिसमें भगवत तत्व विज्ञान का विशाल प्रदर्शन है, जिसमें कौन भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं उस प्रमाण है, और कैसे कृष्ण भगवान है और कैसे सब महान महान देवताओं श्री कृष्ण के अधीन है, सब स्वीकार करते हैं कि वे सब श्री कृष्ण के दास है, और विशेषकर श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद में श्री कृष्ण की दिव्या माधुर लीला का वर्णन है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता है प्राथमिक शास्त्र है, जिसमें संक्षेप में सब धर्म का ज्ञान है, और सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद् भागवत, जो श्री कृष्ण के बारे में है, पूर्ण भगवत तत्व विज्ञान है। तो हरि कीर्तन और हरि कथा जो गीता और भागवत से उद्धृत होती है, ये दोनों के द्वारा इस्कॉन का प्रचार होता है। ये धार्मिक प्रचार है। धर्म तो सब जीव का स्वभाव है, बिना धर्म तो जीव नहीं होते। तो अलग अलग संस्थे जिसमें पॉलिटिक्स, व्यापार, खेला इत्यादि ये सब चर्चा होती है, इस्कॉन में धर्म चर्चा होती है, और दिन भर धर्म का पालन होते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस आश्रम में सब आश्रम निवासी उठते हैं, स्नान करते हैं, आरती कीर्तन जाप हरि नाम जाप शास्त्र पाठ इत्यादि करते हैं, और इस प्रकार पूरे दिन में हम कृष्ण भक्ति धर्म परायण होते हैं। तो इस भक्ति धर्म कृष्ण भक्ति धर्म प्रचार करने का इस्कॉन का उद्देश्य है, और इसके द्वारा हम सबों को इस प्रचार करते हैं, हम विनती करते हैं, तो आप सब भी इस सत्य वास्तव कृष्ण भक्ति धर्म पालन कीजिए, इससे आपका दुर्लभ मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ रूप से सफल होगा, इससे आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। और इससे इस जीवन में भी आप भक्ति की माधुरी का स्वाद मिलेंगे, आप पूर्ण प्रसन्न होंगे, आप ऐसा आनंद मिलेंगे जो राजा होने से, मिस वर्ल्ड होने से, और जो भी अवस्था आप इंद्र चंद्र इतने बड़े देवता की स्थिति प्राप्त करने से भी आप इतने सा आनंद नहीं मिलेंगे जो आप मिलेंगे इस सरल कृष्ण भक्ति पंथा पालन करने से। भक्तों भक्ति का सुख प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण को फल फल जाल पत इत्यादि भोग अर्पण करने से परम सुख मिलते, हरि कृष्ण कीर्तन करने से परम सुख मिलते, भक्ति सुख। और इस जन्म के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इस कृष्ण भक्ति परम धर्म है, और इसलिए हमारी विनती है कि आप सब आइए, आप भी हमारे साथ कृष्ण भक्ति करो, आपका परम कल्याण होगा इसके द्वारा। यही हमारी विनती है। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो इसके बारे में पूछे, ये प्रश्न है, अलग अलग धर्म क्यों होते? तो अलग अलग धर्म तो नहीं है, धर्म है भगवान की सेवा करना। मनुष्यों से रचित अलग अलग धर्म है। और एक बात भी है कि अलग अलग काल में, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग प्रकार की मनुष्यों के लिए भगवान इनके अलग अलग प्रतिनिधि भेजते हैं धर्म प्रचार करने के लिए उस देश काल और पात्र की योग्यता के अनुसार। इसलिए शास्त्र में अलग अलग देवताओं की पूजा विधि होती है, कर्म भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, तो अलग अलग पात्रों के लिए यही है, जिससे सब लोग जो भी स्थिति में लोग हो तो किसी ना किसी प्रकार से अलग अलग धर्म पालन करने से प्रगत होते धर्म पथ में। तो इसलिए धर्म के अलग अलग अभिव्यक्ति होते हैं। तो समस्या होती है कि लोग सोचते हैं तो हमारे धर्म धर्म ही है, और जो इस धर्म के अंदर में है सब शैतान के शिष्य है। तो इस प्रकार समस्या आती है। तो वास्तव धर्म है श्री कृष्ण की भक्ति, और अलग अलग धर्म जो है जो अलग अलग रूप से कृष्ण की भक्ति का अभिव्यक्ति है अपूर्ण रूप से। और जिस धर्म अपूर्ण है उसका मतलब उसमें कुछ अधर्म भी मिश्रित है। तो बहुत कुछ जो चलते धर्म का नाम है वो अधर्म है, और अगर उसमें अधर्म ज्यादा होते है तो वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो अधर्म ही है। तो यही परीक्षा है, सत्यता, पवित्रता, दया और तपस्या, ये चारों होना चाहिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है मौजूदा परिवेश में इस तरह से तथाकथित पंथ माधुर्य परिवेश आधुनिक परिवेश प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से तथाकथित पंथ संप्रदाय मत और मान्यताएं पूरी दुनिया में और भारत में आती जा रही है, तो इनसे किस तरह का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? और आपने कुछ देर पहले साईं बाबा के बारे में जो कहा था, वो कैसे भगवान नहीं है, श्री कृष्ण के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए ये स्पष्ट हुआ। काली युग में अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है, तो कैसे वास्तव धर्म स्थापन करना संभव है? तो इस प्रकार से वास्तव सत्य धर्म का प्रचार करने से, तो आप जरा सा विचार कीजिए, जो मैं अभी इस छोटी सी कथा में बोला, मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं कि यही धर्म श्रेष्ठ है, इसको पालन करो। मैं प्रयास किया था आपको वो ही ज्ञान देना जिससे आप आपकी बुद्धि से ज्ञान लेके विचार कर सकते वास्तव धर्म क्या है। ये विज्ञान है, विश्वास तो नहीं है। तो यदि हम तलवार लेके बोलते तो हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो उस प्रकार वास्तव धर्म प्रचार करना संभव नहीं होगा। लोगों को समझाना चाहिए तो वास्तव धर्म क्या है। समझाना कठिन होते है क्योंकि इस प्रकार सांप्रदायिक बुद्धि बहुत होती है और धर्म का नाम में बहुत परस्पर द्वेष होते है। तो इसलिए हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। हरि नाम फैलाना चाहिए। हरि नाम सुनने से लोग की दूषित बुद्धि शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार सत्य धर्म स्थापन करना संभव है। तो कैसे साई बाबा भगवान नहीं है, ये भी दूसरा प्रश्न था, और कैसे कृष्ण भगवान है? तो भगवान शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भग इतिंगिना। वो व्यक्ति जिनमें सब अप्राकृत गुण पूर्ण रूप में है, वो व्यक्ति भगवान है। वो अप्राकृत गुणों में छह मुख्य है, ऐश्वर्य सब अर्थात जो सबके प्रभु है, जिनके पास सब संपत्ति है, जिनके पास सब कुछ ही है, क्योंकि वे सब वस्तुओं और सब जीवों के मूल स्रोत है, वे प्रभु है, वो व्यक्ति भगवान है। तो शास्त्र से हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कृष्ण ही है, और साईं बाबा का नाम तो शास्त्र में नहीं आता है। 200 साल के पहले एक भी साईं बाबा के भक्त नहीं थे, और शायद 200 साल के बाद एक भी नहीं होंगे, क्योंकि फैशन जैसे अलग अलग बड़ा बड़ा तथाकथित भगवान आते हैं और कुछ दिन के बाद नया भगवान आते हैं। लेकिन भगवान फैशन का वस्तु नहीं है। जो क्रॉ सृष्टि का काल के सामने भगवान थे और क्रॉस सृष्टि के बाद होंगे, जो केवल इस दुनिया में तो नहीं, तो शिव ब्रह्मा यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुता स्तुंदी देवी सब बड़े बड़े देवताओं इनकी पूजा करते वे भगवान। तो ये एक एक कलयुग का एक लक्षण है कि बहुत बहुत भगवान है और हर एक रोज नया नया भगवान की सृष्टि होते। अगर आप कुछ काम नहीं मिल सकते और पैसा कमाने में कठिनाई मिलते तो आप खुद को भगवान हो सकते। तो आमदनी काफी अच्छा होगा और खाली आराम करने है, लोगों को आशीर्वाद देने है। एक समस्या है कि आपको नरक जाना पड़ेगा बाद में, लेकिन ऐसा है। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति था, LIC ऑफिस में काम करता था, तो उसका उम्र उस समय 35 जैसे था। तो एक दिन अचानक साक्षात किया था कि मैं कल्कि भगवान हूं। कल्कि भगवान का प्रभाव तो यहां तक नहीं आया था, तमिलनाडु में ज्यादा था। तो तमिलनाडु का भगवान है, MP का भगवान है। भारत कितना भाग्यशाली देश है कि विशाल असंख्य ब्रह्मांडों में एक भगवान है और भारत में हर एक गांव में एक भगवान है। देखिए ये तो भाग्यशाली नहीं है, तो शर्म की बात है। इसका कारण क्या है? अज्ञान। इसलिए हम भक्ति शास्त्र के द्वारा हम प्रचार करते हैं। तो ऐश्वर्य से सामग्र्य से वीर्य से पूरी शक्ति है भगवान के पास। वीर्य से यश इनकी कीर्ति पूर्ण कीर्ति है श्री कृष्ण की। श्रेय सुंदरता भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता अतुल है। ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान कृष्ण जैसे सुंदर है। ज्ञान वो परम ज्ञानी है श्री कृष्ण, सब कुछ जानते हैं। आपका दिल में जो चलते भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं और उनका ज्ञान इतना उत्तम है कि भगवद गीता में खाली 700 श्लोक में उन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का उपसंहार दिया था संक्षेप में। और वैराग्य, कृष्ण परम वैरागी भी है। उनका कुछ उद्देश्य नहीं है इंद्रिय सुख के लिए, वे उदासीन है। फिर भी लीला में, इनकी लीला में उनकी दिव्य उनका दिव्य सुख होता है। परंतु वे असंख्य ब्रह्मांडों के प्रभु होते हुए भी ये सबों से वे उदासीन है। तो इस वर्णन भगवान का कौन योग्य है? उस भगवान का नाम लेने के लिए श्री कृष्ण तो साई बाबा नहीं, नहीं। भारत में बहुत बाबा है, पापा है, दादा है, आमा है, माता जी। वास्तव भगवान कौन है? आप जरा सा प्रयास कीजिए समझना। गीता से भागवत से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है। मानते हैं ईश्वर परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक ही है या इनकी लक्षण है? ये प्रश्न है, आत्मा और परमात्मा एक ही है कि नहीं? तो अगर आत्मा और परमात्मा एक ही है तो परमात्मा शब्द का जरूर क्या था? परमात्मा का मतलब सब दूसरे आत्मा के ऊपर, तो ऐसे ही कुछ लोग नहीं, बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये उनकी आशा है लेकिन संभव नहीं है। संभव तो नहीं है। वास्तव धर्म का प्रवेश यही है, यही समझना कि मैं परम नहीं हूं, परमात्मा परम है, मैं उनके अधीन हूं। यही हमारा रोग है ऐसा सोचना, मैं बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। तो अगर हम इस भौतिक संसार में कोई बड़ा पद नहीं मिल सकते तो हम वैरागी बन जाते हैं और हमारा मन में कल्पना से हम सोचते मैं परमात्मा हूं, और द्वार द्वार जाकर हम भिखारी करते परमात्मा को दो पैसा दे दो। हरे कृष्णा।